reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja w brytyjskich portach lotniczych wraca do normy. Wczoraj z powodu awarii systemów tysiące pasażerów zostało uziemionych. Weterani z całej Polski świętują nad Mazurskimi Jeziorami. Będą też Chiny i krytyka po szczycie G7. Brytyjskie linie lotnicze British Airways wznowiły loty z Gatwick i większość połączeń z Heathrow po tym, jak na obu londyńskich lotniskach doszło do awarii systemów komputerowych przewoźnika. Tysiące pasażerów zostało uziemionych. Awaria zmusiła do odwołania około 200 połączeń, a kolejnych 200 miało spore opóźnienia. W wydanym dziś oświadczeniu firma przeprosiła pasażerów za opóźnienia, zapewniła, że służby informatyczne pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej sprawności systemu. Linie lotnicze podkreśliły jednak, że nie ma dowodów na to, iż awaria jest skutkiem cyberataku. Pasażerowie muszą sprawdzać status swojego lotu na stronie internetowej przewoźnika. Według BBC powrót do w pełni normalnego rozkładu lotów może nastąpić dopiero jutro. Na Mazury przyjechali weterani z całej Polski. W tym roku święto żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR-u i innych służb, które wykonują misje za granicą, zorganizowano w Giżycku. Dwudniowe obchody to dla nich ważne wydarzenie i okazja do pokazania, jakie zadania wykonywali na misjach. Część społeczeństwa uważa nas za ludzi, którzy jeździli, żeby zarobić. Nie widzieli w wyjazdach na misje obronności naszego kraju. I nasze społeczeństwo chcemy, żeby po prostu widziało, że nie robimy to tylko po to, że jedziemy zarobkowo, tylko my się szkolimy na wypadek, kiedy kiedyś będziemy musieli wykorzystać. U nas jeszcze musimy troszeczkę poczekać, dorosnąć i właśnie tego typu spotkania i tego typu święta jak Dzień Weterana spowodują na pewno prędzej czy później, że społeczeństwo będzie zupełnie inaczej podchodzić i będzie szanować żołnierza polskiego. Drugi dzień obchodów rozpoczęła msza polowa. Za godzinę rozpocznie się piknik wojskowy. Będzie można zobaczyć sprzęt i uzbrojenie 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, porozmawiać z weteranami i honorowo oddać krew. Cztery osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 14 na trasie z Łowicza do Łodzi. Na 25. kilometrze trasy zderzyli się kierowcy dwóch osobówek. Trzeba tam jechać wahadłowo. Chińskie władze krytyczne wobec części oświadczenia po zakończonym wczoraj na Sycylii szczycie państw G7. Pekin niezadowolony jest z punktów dotyczących sporów terytorialnych prowadzonych przez państwo środka. W komunikacie po szczycie G7 wspomniano o konieczności demilitaryzacji struktur na Morzu Południowochińskim i zakończeniu sporów na Morzu Wschodniochińskim. Na atolach Morza Południowochińskiego Chiny stworzyły bowiem sztuczne wyspy, gdzie zbudowana została również infrastruktura wojskowa. Na Morzu Wschodniochińskim Pekin prowadzi zaś spór z japońskimi władzami o kontrolę nad wyspami Diaoyu i Senkaku. Oświadczenie G7 to sygnał dla Pekinu, aby zaangażował się w rozwiązanie konfliktów. Chiny uznają sporne terytoria za własne i negują jakąkolwiek możliwość międzynarodowego arbitrażu w tej kwestii. Rzecznik chińskiego MSZ Lu Kang stwierdził dziś, że państwa G7 powinny powstrzymać się od komentarzy dotyczących sytuacji na spornych terytoriach. We czwartek w pobliżu jednej z raf, którą Pekin uznaje za własną strefę wpływów, przepłynął amerykański niszczyciel, co także spotkało się z krytyką chińskich władz. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 36 lat temu zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, metropolita warszawski. W rocznicę śmierci w parafii świętej Katarzyny w stolicy kardynał Kazimierz Nytrze, metropolita warszawski, poświęcił obrazy prymasa tysiąclecia i świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Marianów. Przypomniał, że Wyszyński przez ponad 30 lat kierował kościołem katolickim w naszym kraju, był oparciem dla Polaków. W trudnych czasach, w których przyszło mu żyć, przyjął te słowa, idźcie i nauczajcie, uwierzył, że Chrystus jest z nami, był wielkim kapłanem, pasterzem ludu pracy. Bierzemy za wzór wielkiego człowieka, wielkiego Polaka i ufamy i wierzymy i chcemy, żeby Kościół to ogłosił wielkiego świętego. A w 1946 roku został mianowany biskupem lubelskim. Dwa lata później został biskupem Gniezna i Warszawy. Cztery lata później podpisał porozumienie między Kościołem a rządem PRL. W 1953 roku aresztowany i przez 3 lata przetrzymywany w odosobnieniu. Opracował program odnowy życia religijnego zawarty w jasnogórskich ślubach narodu i z jego inicjatywy w 1965 roku Episkopat Polski wystosował orędzie do biskupów niemieckich o przebaczeniu i prośbę o pojednanie obu narodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

running briefless through higher places. We're made from dust, but we move into greatness. Running on high, running on high, running on high, running on Agnieszka, Julia, Artur, w takim składzie dzisiaj witamy, zaraz wracam razem z Busławem. No i dzisiaj będzie inaczej, dawno tak nie było, jeśli w ogóle tak kiedyś było, zaraz wracam. 11 minut po 13, dzisiaj trzeba się bardzo spieszyć. Saw the pictures, read all your darkest thoughts while you were waiting, ready to bride me off. We could be friendly, we could be out of touch, we could be famous, or even infamous. If you are, come back but never call it off, come back but don't but tear me down, don't waste my time pretending love is somewhere else, come back but never call it off. Should have been easy, but how can I close my eyes? You have new friends now, I didn't recognize. For every time you'd say I ask for too much, you spend another day trying to be in. Pan Wojtek bezbłędnie, pan Wojtek z Żywca, artur.orzech@polskieradio.pl. Dzięki za Basię Bułat. Piękny koncert zagrała na OFF Festiwalu. Basia Bułat, tak, bo dzisiaj będzie tylko i wyłącznie po polsku. Nawet jeśli po angielsku, to po polsku. Za chwilę goście, na razie z nowej płyty Tomasz Chyła, Kwintet. Kwintet Tomasza Chyły i płyta Eternal Entropy. Tak właśnie się zaczyna, a potem jest równie ciekawie, także proszę sięgnąć po tę płytę. Ale te skrzypce to wstęp do naszego spotkania. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński. Witam panów. Dwa tygodnie temu ukazała się płyta Atom String Quartet, bo w tej sprawie się spotykamy z Zakopower, a dzisiaj, w zasadzie nie dzisiaj, kiedy? W poniedziałek, tak? Zupełnie wczoraj. A, wczoraj. Wczoraj nowa płyta. Chodzi mi o przedział czasowy. Dwa tygodnie temu jedna i teraz nowa z muzyką Seiferta, Atom String Quartet Seifert. Nie dziwi mnie to troszkę, Mateusz, bo ja pamiętam prywatną kolekcję i spotkanie z tobą, kiedy kiedy wprost powiedziałeś, że to twój mistrz. Tak, zgadza się. Nasza nowa płyta jest poświęcona w całości Zbigniewowi Seifertowi. Tym razem podeszliśmy do niego jako kompozytora utworów, które przełożyliśmy na kwartet smyczkowy i to się moim zdaniem i kolegów chyba też fajnie sprawdziło, ponieważ Seifert jest smyczkowcem. Seifert uwielbiał muzykę kameralną, lubił muzykę klasyczną. On skończył muzykę klasyczną na skrzypcach, więc był wykształconym klasycznym skrzypkiem, ale on tak naprawdę dwa światy połączył ze sobą i my postanowiliśmy jeszcze trochę w inną stronę pójść z tymi jego kompozycjami i zagrać je w kwartecie smyczkowym, który jednak improwizuje. No tak, bo są takie kompozycje, gdzie masz punkt wyjścia, a potem improwizację, ale też na płycie, z tego co wiem, są też kompozycje, że tak powiem, zaaranżowane od początku do końca. Jest na pewno taki jeden utwór, Song for Christopher, który wzięliśmy, otworzyliśmy zeszyt, w którym był spisany ten utwór i po prostu zagraliśmy go od początku do końca, dodając jednak trochę improwizacji naszej, więc to nie jest tak, że forma jest zupełnie zamknięta na improwizację. Jednak utwór w większości jest zagrany po prostu tak, jak był zapisany przez samego Seiferta. Dawidzie, wszystko to sprawka Mateusza, czy jednak zgodnie podjęliście taką decyzję? Nie, zgodnie podjęliśmy. W ogóle do tego materiału podeszliśmy pierwszy raz w sposób inny niż do tej pory, ponieważ zawsze przynosiliśmy swoje kompozycje, które były napisane od początku do końca, były miejsca na improwizację, wszystko było dokładnie przemyślane. A tutaj, tak jak Mateusz wspomniał, wzięliśmy na warsztat jakby... tak jakbyśmy grali standardy jazzowe i nie było konkretnych aranżacji napisanych, tylko one powstawały na próbach. Rodziły się pomysły, każdy coś tam wniósł od siebie, a poza tym no, nasze też 7-letnie doświadczenie grania w Atom String Quartet sprawiło, że jakby poszło nam z tym w miarę gładko. I te aranżacje tak naprawdę powstawały i one cały czas powstały, bo wczoraj graliśmy 2 premierowe koncerty z tej płyty i każdy był różny i nawet jeszcze doszliśmy do wniosku, że ta forma cały czas ewoluuje, więc no zobaczymy, co będzie dalej. Wy macie w ogóle jeszcze jakiś czas na próby? Ja już nie mówię o waszej działalności artystycznej. No jak jesteśmy gdzieś w trasie na koncertach, to zdarza się, że gdzieś tam w hotelu mamy ze 3 godziny i bierzemy jakąś salę konferencyjną i ćwiczymy. Rozumiem. Te płytę nagrywaliście w miejscu szczególnym. Zgadza się. Nagraliśmy ją w Europejskim Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego w Rusławicach. Jest to cudowne miejsce, cudowne pod paroma względami. Świetnie brzmi, to najważniejsze. Mhm. Można się tam skupić, ponieważ mamy do dyspozycji praktycznie cały budynek. Jest tam catering. Dodatkowo nie ma tam zasięgu sieci telefonicznych, więc... Ale ci oko błysnęło na słowo catering. A nie widać. No i świetna sala w ogóle dla kwartetu smyczkowego. No to tak, uważam, akustycznie... że to jest jedna z najlepszych sal akustycznych w Polsce. No ale kończąc, nie ma zasięgu. Internet bardzo źle tam działa, aha, więc jesteśmy odcięci i mamy salę koncertową, przepiękną salę koncertową na 24 godziny. Możemy wejść, kiedy chcemy, możemy skończyć, kiedy chcemy, więc jest naprawdę tam cudownie. I dziękujemy, że dyrekcja pozwoliła nam zamknąć tam się na 3 dni i nagrać tę płytę. Powiedzmy jeszcze, bo to sztuka bez mecenasów często trudna jest do przełożenia na płytę, a was wspierała fundacja imienia Zbigniewa Zajferta. Mhm, zgadza się, fundacja wydała nam tą płytę. Aneta Norek włożyła naprawdę ogrom pracy w to, żeby ta płyta się pojawiła. Dziękujemy fundacji, że zechciała to wydać. No, na pewno zainwestowała w to trochę pieniędzy i trochę własnego czasu. To nas bardzo cieszy. Mhm. Mamy nadzieję, że jednak się przynajmniej trochę zwróci. A co najważniejsze, pewnie statusowy cel jest taki fundacji, statutowy, przepraszam, żeby nazwisko Zajferta się pojawiało coraz częściej w mediach, więc dzięki nagraniu płyty może jest taka szansa. A czytam w notatce na waszej stronie, że jeszcze jest przed tobą solowa płyta, tak? Tak, Aneta mnie namówiła, żebym nagrał płytę solową dla fundacji. Ja już się przygotowuję do niej. Grałem parę koncertów solowych, więc taka płyta też powstanie w Europejskim Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego w Rusławicach. Już jest sala zarezerwowana, więc na jesień będę nagrywać. Powiedzieliście, że zagraliście 2 koncerty premierowe. Co dalej z koncertowaniem, Dawidzie? No, cały czas pracujemy nad kolejnymi terminami. Wiem, że nasza menadżerka tam ostro działa. Ja wiem, ale rozumiem, że jest to taki plan, że ilekroć pojawi się propozycja, to będziecie grali materiał z tej płyty. No, jak najbardziej. Myślę, że płyta jest, uważam tak może mało obiektywnie, jest na tyle dobra, że trzeba po prostu ten materiał promować. To fajnie, że macie tyle skromności, bo jak się formacja nazywa Atom String Quartet i mówicie, że no uważam, że płyta jest na tyle dobra, że to naprawdę jest to. Po prostu mówić o swoich dokonaniach, że one są świetne, no ale naprawdę jesteśmy przecież bardzo zadowoleni z tej płyty, że ona po prostu dobrze brzmi, to dzięki właśnie tej sali, dzięki Piotrowi Taraszkiewiczowi, naszemu realizatorowi, który świetnie po prostu zmiksował cały dźwięk i no po prostu no uważamy, że to było dobre granie na tej płycie. A poza tym gramy ze sobą 7 lat, więc poznaliśmy się na tyle, że wiemy, jak ze sobą współpracować, wiemy, jak ze sobą grać, nie szukamy siebie, po prostu wchodzimy do studia i gramy. Jest to dla nas coraz łatwiejsze. To już rozumiem, dlaczego w tak krótkim czasie wydajecie płyty. A może jeszcze, przepraszam, dodam jedną rzecz, bo rzeczywiście 2 tygodnie temu pojawiła się płyta z Zakopowerem, ale chyba 4 tygodnie temu albo 5 tygodni temu pojawiła się płyta z orkiestrą Leopoldiną Made in Poland, gdzie też są kompozycje Dawida i Krzyśka Lęczowskiego, naszego wiolonczelisty, więc no rzeczywiście okres był bardzo intensywny i dużo tych płyt wydaliśmy teraz. Otworzyła mi się klapka z rozmowy kiedyś z Waldemarem Malickim, któremu zadałem to pytanie, jak to jest, że jesteś w stanie w ciągu roku wydać kilka płyt, a dajmy na to taka Madonna wydaje płytę co 5, co 6, inni artyści czasami co 7 lat. I na to Waldemar Malicki odparł po prostu, że wiesz, no nie po to uczyłem się 20 lat, żeby nagrywać płyty w 5 lat. No. Także no. Rozumiem. Jest to jakieś podsumowanie. Atom String Quartet, Cypher, to od wczoraj ta płyta do Państwa dyspozycji. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński w studiu i Michał Zaborski, Krzysztof Lęczowski, których serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję Wam za niedzielną wizytę. I zgodnie z tym, co proponujecie, otwarcie, czyli Quasimodo. Tak jest. Zapraszamy. Dziękuję. Atom String Quartet z nowiutkiej płyty Seifert. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski. A w studiu programu trzeciego Kasia Zawieracz. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Anglistka, gitarzystka jazzowa, mama. Mama. Producentka muzyczna, autorka tekstów, kompozytorka. Co tam jeszcze w życiu porabiasz, Kasiu? Jestem również wydawcą moich płyt. A jesteś sama wydawcą twoich płyt. Kasiu, pierwszy raz się spotykamy, więc pozwól, że zadam takie pytania, które być może dla ciebie zabrzmią banalnie, ale spróbuj wytłumaczyć, bo może też i po drugiej stronie radia państwo pierwszy raz słyszą twoje nazwisko. Jazzum? Tak, to jest mój skład. I Kasia Zawieracz. O co chodzi? Tak. Bo szukałem płyty Kasi Zawieracz, bo z tej okazji się spotykamy, nowiutka płyta Podróż. I tam nie ma, a pod szyldem Jazzum jest ta płyta Kasi Zawieracz. Już wyjaśniam. 8 lat temu założyłam kapelę Jazzum. Zmienia się skład Jazzumu regularnie, jak to bywa z muzykami. Przyjeżdżają, pojawiają się, wyjeżdżają, znikają. Jak to w jazzie, proszę jak to pani. W jazzie, jak to w jazzie. Więc skład jest bardzo płynny i na każdej płycie, bo to jest moja druga płyta, Podróż, na poprzedniej była troszkę inny skład, teraz jest inny skład. Generalnie jest to moja muzyka, utwory pisane po polsku, piosenki takie jazzujące, jazzowe. I muzycy się zmieniają, więc wydaję to pod własnym nazwiskiem, bo jest to moja twórczość radosna. Zespół również jest mój, ale jeżeli koncertujemy, to na ogół firmujemy to nazwą kapeli Jazzum. Jak to z tą przygodą z twoją gitarą? Bo to nie jest tak, anglistykę skończyłaś, ale też odebrałaś wykształcenie muzyczne. Z tego, co czytałem, uczyłaś się u pana Jarosława Śmietany i Marek Raduli gdzieś tam tak, przekazywał ci swoje patenty. Jak wyglądała ta twoja droga gitarowa? To jest wielka przygoda życiowa. Aha. Można powiedzieć wypadek przy pracy. Dlatego, że po anglistyce zaczęłam uczyć dzieci. To bardzo mnie zresztą bawiło i pociągało. Wiadomo, że musiałam z nimi śpiewać piosenki angielskie, no bo jak uczyć małe dzieci inaczej. I grałam na gitarze, śpiewałam piosenki. Aha. I tak mnie to wzięło, to granie, że postanowiłam nauczyć się porządnie. Trafiłam do Klubu Kultury, w którym przez 2 lata pobierałam nauki gry na gitarze wraz z 12-latkami w grupie. Mniej więcej byłam na tym poziomie. A to ładna historia. Tak, a po jakimś czasie poszłam dalej, po prostu wzięłam gitarę i poszłam do szkoły jazzowej. Krakowska Szkoła Jazzu Muzyki Rozrywkowej. Aha. Tam byłam w klasie u Piotra Domagały. Ale zawsze doskonaliłam warsztat dodatkowo właśnie u Jarka Śmietany. Byłam na warsztatach Marka Radulego. Jeździłam na warsztaty i za granicę, i w Polsce, także... Mhm. Można powiedzieć, cały czas się uczę. No tak, jak to w tym rzemiośle, w tym tak. zawodzie. A z tą anglistyką to już ona odstawiona jest, tak? No, jeszcze paru uczniów mam. Ale hobby niegroźne przerodziło się w pasję życia, no i musiałam w pewnym momencie coś wybrać. Tak, tak, trzeba było wybrać, tak się domyślam. Ta płyta Podróż z poro artystów, także na płycie Ewelina Serafin, która zupełnie niedawno wydała swoją płytę solową, to jest środowisko krakowskie? Tak. Tak wspaniała. Się domyślam, bo wy tak, się trzymacie tak. razem. Trzymamy się wszyscy razem. Tak, Ewelina jest wspaniałą flecistką, ale też u mnie w Jazzumie śpiewa. Mhm. No i na płycie napisała ze mną jeden utwór. Różne właśnie tutaj, bo ty też nie... To zaciekawiło mnie bardzo, że z reguły, kiedy... To się jakoś tak po angielsku nazywa band leader, tak? Tak, jesteś band liderką ewidentnie. Ewidentną. Wydaje płytę pod swoim nazwiskiem, no to w zasadzie wszystko, albo prawie wszystko, a w szczególności kompozycje powinny być twoje. Tymczasem nie, ty dajesz wolność. Raz piszesz słowa, raz komponujesz, ktoś inny komponuje. Tak, tu najważniejsza jest muzyka. Ja nie myślę o tym, czy to jest moje, czy nie moje. Jest fajne albo niefajne. Takie kategorie jakby czysto, powiedziałabym... Proste. Albo mi się podoba muzyka, albo kawałek mi się nie podoba i wtedy dajemy na płytę, albo nie dajemy. Ale moim największym sukcesem na tej płycie jest właśnie zaangażowanie zespołu. Namówiłam wielu ludzi z zespołu, żeby też pisali i ze mną tworzyli. I to jest chyba największy sukces, że jesteśmy wszyscy teraz zaangażowani w pisanie muzyki, że nie tylko są moje kawałki, ale też wspólne. To bardzo szlachetne. Czyli jazzum to równa się Kasia Zawieracz, tak? Tak, z tej rozmowy zdecydowanie. Wnoszę. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o koncertowanie, a pewnie koncertujecie, to na stronie internetowej państwo sobie znajdą tak. Jazzumu. Tak, www.jazzum.pl. Czy Kasi? Nie. No i tu tak naprawdę. www.jazzum.pl i tam wszystko o nas. No i oczywiście na Facebooku zarówno pod moim imieniem, nazwiskiem, jak i pod Jazzum Band. To jeszcze słówko o tym, że śpiewa Marcelina Gawron? Tak, od 2 lat śpiewa z nami Marcelina. Czyli na stałe to już jest, w tej tak? chwili jest to na stałe. Ale tak jak mówię, w jazzie jest wszystko płynne, więc ja nie mogę powiedzieć, że tak będzie zawsze. Po prostu ludzie się pojawiają, znikają, zmieniają zainteresowania. 12 utworów na nowej płycie Kasi Zawieracz, płycie Podróż. Sięgamy po numer 8, Biała Biel. Tutaj akurat dobrze trafiłem. K. Zawieracz jako autorka całości. Tak. Tak? Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia gdzieś na koncertach i w radiu. Dziękuję. W gazecie twarz i wyjechać gdzieś chcę. A to kompozycja Podróż. No to mają państwo przedsmak tego, co jest w ogóle na płycie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Teraz będzie dobrze. Biała Biel, Kasia Zawieracz. Dookoła biel świat opruszył śnieg. Znowu zastygł czas. Czarno-biały film, oszronionym obraz marzeń, tęsknej imaginacji. Z tobą odszedł dzień, pocałunku cień. Znika śniegu ślad. Krajobrazu zamazany pusty dźwięk milczy w niepamięci zdarzeń. Sieci wspomnień, które wciąż się jeszcze tną. Zapominam ciebie. Tam białych drzew, w samotności mej, ile będę trwać? Thank you. pytam białych drzew w samotności mej, ile będę trwać. Mówiłem, że dzisiaj będzie tempo i mówiłem, że będzie tylko po polsku. Kasia Zawieracz ze swoją ekipą z płyty Podróż i Marcelina Gawron. 18,5 minuty mamy, z czego już niewiele na rozmowę. Patrycja Markowska, cześć. Cześć, witam wszystkich gorąco. Przygotowałem dwa utwory, a w zasadzie można by grać dużo. Przede wszystkim chciałem ci pogratulować, Patrycjo, za to, że udało ci się skupić tak fenomenalnych muzyków jak Leszek Możdżer, jak Marek Dyjak. I tutaj i Marek czekał u mnie w spisie i piosenka z Leszkiem. Wybraliśmy z Rejem Wilsonem. Mhm. Opowiadaj szybko, jak to w ogóle się zdarzyło, że ci się udało zgromadzić sam pomysł? Tak naprawdę, przypadek. Najpierw była muzyka. Wiesz, ja nigdy nie zaczynam pracy nad płytą zamysłem koncepcyjnym, jak polityk, żeby było, żeby się sprzedało, albo żeby było atrakcyjnie, albo żeby było modnie, albo że pod prąd specjalnie, bo może to się sprzeda, tylko zawsze przemawiała przeze mnie muzyka i może też łatwiej było mi z wiekiem też moje błędy sobie wybaczyć, bo zawsze to wychodziło od serca. Z czym? Że zapytam? No, że czasami zawsze wychodziło... Że z wiekiem, tak? No z wiekiem, no. To już widać, nie udawa, jestem po koncercie. Świetnie wyglądasz. Natomiast dziękuję ci bardzo. Natomiast wiesz co... Czego w radiu nie widać oczywiście. Artur jest dobrze wychowanym człowiekiem. Chodzi o to, że wiesz, że zawsze była najpierw muzyka i... To prawda. To było tak, że pojawiali się na mojej drodze wspaniali muzycy. Z Markiem Dyjakiem znamy się od lat. Ja nie miałam piosenki, którą mogłabym mu wcześniej zaproponować. To jest modlitwa, którą jak zaśpiewałam, to wiedziałam, że on nada jeszcze dodatkowej jakości. No i pięknie w dwugłosie brzmicie, naprawdę fenomenalnie. No wiesz, może dla niejednych pięknie, dla niektórych tak, kontrowersyjnie, tak. Jak czarownica, nie wiem, z demonem jakimś. To prawda. Natomiast wiesz, przynajmniej jest to jakieś. Tak samo było z Leszkiem Możdżerem. Wiesz, przegadaliśmy na jednym z festiwali całą noc i to było jakby takie oczywiste, że chcieliśmy potem coś muzycznie zrobić razem. Nie było to łatwe. Leszek jest duchem, bardzo silną osobowością. To nie jest akompaniator. Więc spotkanie się, żeby nagrać utwór, który będzie miał przekaz i tekstowy i żebym ja się w tym odnalazła, ale żeby Leszek był Leszkiem Możdżerem, to było dosyć trudne zadanie. Z kolei z Rejem Wilsonem duet leżał w szafie kilka lat i... Tak? Tak. My się z Rejem spotkaliśmy kilka lat temu. Powstała ta piosenka i przyziemne rzeczy, rozmowy z wytwórnią i tak dalej, blokowały trochę tam moment wydania tej piosenki. Także to wszystko i Grzesio Skawiński, do którego pojechałam do studia nagrywać płytę i po prostu miałam problemy z gardłem. I Grzesio wszedł i pomógł mi. I ja on mówię, też jest na płycie. Tak, ja mówię, to może zostawmy. I potem, wiesz, jakby firma pięknie wymyśliła Warner, żeby zacząć promocję tej płyty czterema tak różnymi duetami. To tak, nie było komercyjny tak. Zabieg w ogóle dla mnie, tak gdzieś tam nawet zaskakujący, że firma chce wyjść tak trudnymi dosyć utworami. No a że my w programie trzecim lubimy po pierwsze odwagę w sztuce, a po drugie jej jakość. No za to was wszyscy kochają od lat. To natychmiast cię zaprosiłem. Ja mam nadzieję, Patrycja, że ja wiem, że ty z koncertu i z długiej drogi, bo gdzieś z Wielkopolski chyba, tak? Środa Wielkopolska, no, tak. Kawałeczek drogi, więc nie będę cię trzymał, ale mam nadzieję na dłuższą rozmowę, dobrze? Jak bardzo chętnie. Znajdziesz chwilę czasu, może latem, a może po wakacjach, bardzo to proszę. Serdecznie cię zapraszam na dłuższą rozmowę. Za dzisiaj dziękuję. Patrycja Markowska, krótka płyta o miłości. Koniecznie musimy powiedzieć, że premiera 2 czerwca. 2 czerwca, tak. 2 czerwca, więc Patrycja Markowska jako... Można również, przepraszam, zobaczyć teledyski do tych czterech duetów. Ej, w radiu jesteśmy. No. Także jako żywo 2 czerwca mogą państwo sięgnąć po te nagrania, a dzisiaj to przepiękna piosenka, ona ma tytuł angielski Constantly Reminded i tak. Po polsku Bezustannie. Patrycja Markowska, dziękuję. Dziękuję. I've been thinking a lot these days and trying to make it work between us.

I saw the faceless hope on the open road with an evil smile in his eye. The rain came in from the west so hard I could hardly see the sign. I took a leaf straight from my father's book, try to find the place to be. Old Jack Frost put his hands in mine and he said these words to me. He said, all right. The next left turn, so the old hotel, I took the last door off the left. I paused and asked the spirit there, did she think my truth was best? She said there ain't no stripes on the stars at night, and there ain't no flies on me. There ain't no black in the Union Jack, but the colors for all to see. All right. Bardzo, bardzo dawno nie było tylko po polsku i chyba będziemy wracać do takich pomysłów. Kev Fox i Smoik. Agnieszka Łukasiewicz, Julia Kołodziej, Artur Orzech, to było Zaraz Wracam. Na koniec w zasadzie jedno słowo. Zbyszek. Z tobą chcę oglądać świat. Wysokich błądzić traw. Wtedy to wszystko to, co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to, co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki świat, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Wiem, to czuję, życie mnie nie mija. Naprawdę jest to takie proste. Spójrz, jak wszystko się niezmiennie zmienia. Nigdy dosyć tego zachwycenia. Widzisz, spójrz, znów zakwitł bez. To wszystko jest. Znów widzę sam kwitnący sad, gdy płatków śnieg na nasze głowy spadł. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc.